sau zi, când sunt mari sau copii, când se jură sau se mint, când e greu sau ușor, când le e sau nu dor, sau pe pat ei se întind. Ia-mă de mână și spune-mi ceva, mereu altceva. Ia-mă de tot, de la altcineva.